7 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanwege de vele besmettingsgevallen van vogelgriep gaat in het hele land weer een ophokplicht gelden voor pluimvee en andere vogelsoorten. Dat heeft landbouwminister Adema bekendgemaakt. Niet alleen commerciële houders moeten pluimvee binnenhouden, maar ook hobbyhouders. In de Tweede Kamer wordt overwegend positief gereageerd op de plannen van stikstofbemiddelaar Remkes. Dat hij de partijen weer om tafel heeft gekregen, wordt door veel Kamerleden een verdienste genoemd. Linkse partijen complimenteren Remkes met het feit dat hij vasthoudt aan het halen van de doelen in 2030. CDA, VVD en D66 noemen het verder heel verstandig dat Remkes twee evaluatiemomenten heeft ingebouwd. BBB-Kamerlid Van der Plas vindt dat in het rapport hele goede elementen zitten. Volgens haar heeft Remkes het kabinet een flinke veeg uit de pan gegeven. De PVV van Geert Wilders vindt dat het rapport linea recta de prullenbak in kan. De Floriade gaat de gemeente Almere opnieuw meer geld kosten. Het gaat om een extra verlies van ruim 6 miljoen euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. Waar het nieuwe tekort precies door is ontstaan, is niet duidelijk. De tuinbouwtentoonstelling heeft veel minder bezoekers getrokken dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. Het totale verlies gaat inmiddels richting de 100 miljoen euro. De Floriade in Almere sluit komende zondag. De organisatie van olieproducerende landen, OPEC en Rusland, verlagen vanaf november hun olieproductie met 2 miljoen vaten per dag. Vanwege zorgen over een naderende recessie dalen de olieprijzen al weken. Met de maatregel willen de OPEC en de Russen de olieprijs stutten. Rusland heeft veel belang bij hoge prijzen. Sinds de Oekraïne-oorlog wordt er minder olie verkocht en dalen de inkomsten. En dan het weer. Vanuit het westen af en toe een bui. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Op de Wadden kunnen zware windstoten voorkomen. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar zo'n 9 graden. Morgen overdag zonnige periode. Het wordt dan maximaal zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is gedaan met de avondspits. Alleen op de A15 staat nog file van Rotterdam naar Europoort. Want de Thomassentunnel is daar na een ongeluk dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 19:30 vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat daardoor ook file op omliggende wegen. Het verkeer kan het beste omrijden via de naastgelegen brug. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip met dubbelp.com. Private lease je nu een Mini Electric? Dan profiteer je volgend jaar ook van €61 per maand overheidssubsidie. Dat maakt die Mini wel heel leuk hoor. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. burnoutpoly.com. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor stoelupgrades, lounge toegang en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Platinum Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 90 experience points en 60.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. En wist u dat Specsavers Audiens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. NPO Radio 1. NTR. Ik zit al jaren op een goudmijn omdat ik heel verklaarbaar leef. In haar nieuwe dichtbundel Bewijs van Bewaring probeert onze gast verhalen bloot te leggen van mensen die lang over het hoofd werden gezien. Die ver van het grote toneel leefden en geen plek kregen in geschiedenisboeken. Hier is Iduna Paalman. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Iduna, heeft een van jouw ouders voorspellende gaves? Want iets met mijn naam, ben ik bang. Nou, leg het even uit. Nou, Iduna, ja, ik wist het niet. Ik wist het eigenlijk ook lang niet. Mijn naam betekent namelijk de godin van de eeuwige jeugd. Dat heb ik altijd geweten, maar dat het ook de godin van de poëzie is, dat wist ik heel lang niet. Dat is toch waanzinnig. Ja, dus achteraf ben ik ze dankbaar. Ja. Ja. En hoe kwamen ze erop? Zij gingen dus voor godin van de eeuwige jeugd, begrijp ik. Ja, maar ik geloof niet dat ze mijn gevaarlijk naam is. Ja, nee, het is nu nog leuk. Nee, ja, ik geloof dat ze vooral voor de naam gingen, niet direct voor de betekenis. Dus ik geloof dat ik dat die godin van de eeuwige jeugd uit de Edda komt, een Germaanse of Scandinavisch mythologisch verhaal. Noordse mythologie. Ja, precies. En de godin van de dichtkunst? Dat weet ik niet waar dat volgens mij ook daar vandaan. In ieder geval hadden ze affiniteit met de Edda. En dan kwamen ze mijn naam ook later nog in een namenboekje tegen, geloof ik. Dus dat was allemaal heel toevallig. Waarom hadden ze affiniteit met de Edda? Nou, omdat mijn moeder op een basisschool les gaf waar die verhalen werden verteld aan de kinderen. Dus toen zij hoogzwanger die verhalen... Wat voor basisschool was het dan? Ja, een vrije school. Dus een Steinerschool. Daar zijn die verhalen, zeg maar, zitten in het leerplan. En er zijn heel veel meisjes die Iduna heten op de vrije school. Het grappige is wel dat er een antroposofische kinderopvang is, geloof ik, ergens in het zuiden van het land. En die heet Iduna. En dus er zijn wel inderdaad van die hoek komt Iduna vaker voor dan elders. En je weet ook dat het eerste Friese literaire tijdschrift, 1800 nog wat, ook Iduna heette? Daar vertel je me iets nieuws. Kijk, ja. Nou, bij deze. Leuk. Je was trouwens wel piepjong, hè, toen je begon met schrijven. Dus ze hebben het zien aankomen. Ja, ik zat wel altijd... Had jij die naam al lang? Maar... Ja, daar konden ze toen niks meer aan veranderen. Maar ik ben wel altijd... Ik heb wel altijd veel achter mijn tafel zitten tekenen en zitten schrijven. En dat was altijd al wel sinds jong. Ja. Ja. Hoe oud was je dan? Wat herinner je daarvan? Nou, ik herinner me echt nog wel heel levendig dat toen ik nog niet kon schrijven, dat ik toen boekjes maakte met tekeningen. En dat ik toen op een gegeven moment dacht, en ik weet niet of ik dat ook uitgesproken heb, maar dat ik zo'n heel levendige gedachte had van wat jammer dat ik nog niet kan schrijven. Oh. Of dat ik nog niet nu er een echt boek van kan maken. Ja, dus het was altijd wel... Ik was altijd wel heel erg op zoek naar het vertellen van verhalen. Ja, de woorden, de zinnen en het verhaal. Ja. Goed, nou, een kort verhaaltje op de tegel dan maar. Of één regel, een woord mag ook, Iduna. Ja. Ik meld even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we op dit moment ook te zien zijn op NPO Radio 1.nl. Iduna Paalman is dichter. bijna 30 of net 30. Al gepasseerd hoor. Al gepasseerd. Ja. Nou, dit jaar toch gewoon. Ja, nee, ja. Ik ben 31, ja. En je debuteerde 2 jaar geleden met De Grom uit de Hond Halen. En dat bleef niet onopgemerkt. Sterker nog, je kreeg dat jaar de Poëzie Debuutprijs. En de bundel werd genomineerd voor de C. Buddingprijs. En de Ida Gerhard Poëzieprijs. En bovendien werd je door de Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van dat jaar. Kortom, een dichter was geboren, kunnen we stellen. En nu is daar alweer je tweede bundel, Bewijs van Bewaring, zo heet het. Je eerste bundel ging heel erg over angst. Ja. En deze bundel heeft ook een duidelijke gedachte of een idee. Namelijk verhalen over het algemeen van vrouwen die lang over het hoofd zijn gezien. Ja. Dat klopt. Ik ben wel uiteindelijk in de gehele opzet van de bundel ook wat breder op onderzoek uitgegaan naar eigenlijk hoe we geschiedenis in het algemeen, hoe we daarmee omgaan. Wat verborgen blijft in de blinde hoeken van de geschiedenis. En hoe we ons dingen herinneren, zeg maar. Of hoe we welke versies van de verhalen die overgebleven zijn we vertellen. Je bent trouwens naast dichter ook historicus, hè? Ja, dus het kwam ook voort uit een affiniteit met werken met archiefmateriaal en met verschillende versies van gebeurtenissen en hoe dat dan in de huidige tijd is achtergebleven in boeken of in onze herinnering of in de verhalen of het, ja, de oordelen die we erover hebben. Dus en helpt dat dan als je zo'n duidelijk idee hebt voor een bundel? Of ontstaat dat eigenlijk achteraf? Dat je denkt, hey, er gaan er wel heel veel. Waar start het? Nou, ik moet zeggen dat bij een tweede dichtbundel wel anders gaat dan bij een eerste. Omdat bij mijn eerste was het meer een soort verzamelen en opeens eigenlijk vrij per ongeluk ontdekken. Oh, dit is al bijna een bundel. Mm-hmm. Maar het gaat wel heel vaak over angst. Ja, en dat je dan in de tweede helft daar wat meer gericht naartoe schrijft of zo. Of wat meer daarin echt actief bewust componeert, zeg maar. Maar bij een tweede bundel heb ik eigenlijk al vooraf gedacht, ja, ik wil graag een onderzoek doen hiernaar. En wel op allerlei verschillende manieren. En in mezelf en in archieven en in gesprekken met anderen nu, in deze tijd. Dus het was iets meer een vooropgezet idee. Ja, wil je er één voorlezen? Ja. En dat is nou niet per se iemand, een vrouw uit de geschiedenis, aan wie we voorbij zijn gegaan. Nee, zeker niet. Integendeel. Nee. Mary Quant, geloof ik, heeft je geïnspireerd voor dit gedicht. Ik heb dus ook eigenlijk niet zozeer geprobeerd om allerlei vrouwen te rehabiliteren of zo. Nu heb ik eindelijk een podium voor jou, alsjeblieft. Dat is niet wat ik. Dus ik wilde ook graag vrouwen die op een bepaald moment in de geschiedenis heel levendig aanwezig waren en die nu eigenlijk een beetje weer de revue gepasseerd zijn alweer. Mary Quant is daar een voorbeeld van. Zij is de uitvinster van de minirok en de hotpants. Uit de jaren 60. Ja, uit de jaren 60. Een prachtige pagekapsel. Ja, ik zie er gelijk voor me. Ik zag er niet direct voor. Of tenminste, mijn leeftijdsgenoten. Je bent iets jonger. Ja. Dus daarom vind ik dat juist leuk. Dingen die nu zo heel vanzelfsprekend zijn. Of op wiens traditie wij dan. Namelijk de minirok. Ja, of überhaupt de vrijheid die daar uitspreekt. Of de bevrijding van vrouwen, omdat ze kunnen dragen wat ze willen. Ja. Dat is nu zelfs af en toe nog een probleem. Hè? Dat er dan toch wordt verweten dat je er sletterig bij loopt of zo. Of dat als je daardoor lastig wordt gevallen, dat dan de repliek is van ja, maar je ziet er ook gewoon heel erg. Had je geen lange broek aan? Ja, alsof je dat daarop zat te wachten. Dus ik vind dat dan eigenlijk iets wat half vergeten is en tegelijkertijd ook weer heel relevant nog. Ja. Nou, dit soort gedachten spoken dan door je hoofd. Ja. Maar dan komt daar poëzie uit. En dat klinkt als volgt. Dit gedicht heet Bewijs van Vakmanschap. De verzamelwoede begint bij de juiste jas. Maar van groothandels weet ik niets. Waar ik geklommen ben, word ik teruggesist. Ik ben gevoerd en ondoorlatend. En ik ontkoppelde het alarm. Als ze me willen vangen, ik ben bezig iets te ontwerpen. Het is een dier, of Victoriaans ondergoed, zit uitstekend hierboven, van waar die drukte. Het dier laat zich vangen. Het geluk, ik behoor tot mijn eigen doelgroep. De show die je 's nachts wilde zijn, kom. Ik takel je tot ooghoogte en trek je die minirok aan waarvan ik de uitvinster ben. Je deed een lerarenopleiding, dus je weet dat jonge mensen de kranen losdraaien, de ladders wegduwen en niet praten over hun waterangst, hun hoogtevrees. Als ik zeg dat ik je naar boven wil lokken voor een Peter Pan kraag met een bloederig verhaal. Als ik het voor het zeggen heb in mijn bovenbenen, waar hebben zij het dan voor het zeggen? En zelfs dan, het is hier te winderig om iemand te verstaan. Een historisch herkenbaar moment. De taak neemt de vorm aan van de uitvoering. De uitvoering wordt het resultaat. Zo stap je de outfit in. Hoeveel levens heeft het dier, de hotpants met dubbelloopse stik? Langzaam word ik seizoensgevoelig. Kan ik tijd vrijmaken het dier te herkennen, of bevind ik me toch in het doodse magazijn? Ik durf niet meer over bustes te schrijven en zweer bij matte vacht. Korte stof, waterdicht en niet hoogteziek. Zo, dat klinkt lekker. Het is toch altijd veel prettiger om de dichter... Nou nee, niet altijd. Er zijn ook dichters die je liever niet hoort waarvan je denkt... laat het mij zelf maar lezen. Maar in dit geval, Iduna. Nou, dank. Heel mooi. Dank je. Hoe ontstaat zoiets? Ik bedoel, begon het inderdaad bij Mary Kwant? Dat je over haar las of zo? Nou, het begon in dit geval... een beetje met een gevoel dat ik eerder beschreef, namelijk dat ik ergens las of ergens hoorde. Ik weet dat niet meer de specifieke aanleiding, maar iets hoorde over dat er een vrouw een verwijt was gemaakt van het dragen van iets wat te kort was, omdat ze daar een opmerking over had gekregen. En toen dacht ik, ooit was dit heel bevrijdend om iets korts te mogen dragen. Mm-hmm. En nu moeten we ons juist misschien weer bedekken om bepaald gedrag te voorkomen? Of hoe zat dat vroeger eigenlijk? Toen de vrouwen dit omarmden als iets wat helemaal nieuw en helemaal een soort... Mary Kwant heeft op een gegeven moment zelf als reden voor haar uitvinding gezegd... nu kunnen vrouwen eindelijk ook naar de bus rennen. Oh ja, echt. Ik zie dat dan direct voor me, weet je wel. Van die vrouwen die zo enorm opgelucht ook een bus kunnen halen. Ja. Nu. Dat is natuurlijk een beetje een gechargeerd beeld. Dat zit natuurlijk veel meer achter. Maar ik weet nog dat ik toen dat gevoel had van... dat ik terug wilde naar wanneer... durfden we nog wel over bustes te schrijven, zeg maar. Of wanneer... ontstond het idee van, je mag het ook kort en je mag ook jezelf laten zien. En dat is dan de historicus Paalman. Ja, dat gaat dan een beetje werken of zo. Omdat ik ook wilde onderzoeken, valt daar dan poëzie van te maken? Ja. Ik vond dat eigenlijk ook nog best een hachelijke onderneming, hoor. Omdat ik dacht, als ik dat soort verhalen wil onderzoeken... of iets zichtbaar wil maken wat lang niet zichtbaar was... of wat ik wil dat opnieuw zichtbaar wordt... moet dan niet gewoon een proefschrift schrijven of wetenschappelijk aan het werk. Had ook gekund, toch? Ja, maar daarvoor hou ik te veel van de poëzie. Maar het was dus best ik vond het een uitprobeersel om dan te kijken... valt hier ook... Kan ik hier ook poëzie van maken? Ja, ja. Want dat is natuurlijk... ik vind het eerlijk gezegd altijd ook weer mysterieus... hoe dat dan ontstaat, hoe je zinnen achter elkaar... ravelt, waardoor er klank in komt en je niet direct weet... ik bedoel, Mary Kwant valt hier nergens. Nee. Je wil toch een sfeer in... Hoe is het eindeloos schaven of gaat het in een soort opwelling? Ja, dat ook. Tenminste, ik ben wel... iemand van vele versies, zeg maar. Ik ben iemand van vele versies. Klinkt heel interessant. Op poëtisch gebied in ieder geval. Ja, oké. En ik wil dan inderdaad dat het over meer gaat dan over haar biografie alleen. Dus ik wil dat het ook een beetje gaat over nu of over mij of over. En er zijn een paar zinnen waar het dan mee begint. Dus ik had bijvoorbeeld de zin. Als ik het voor het zeggen heb in mijn bovenbenen, waar hebben zij het dan voor het zeggen? Dat heb ik al jaren in mijn telefoon staan, zo'n zinnetje. Oh, echt? Ja. Waar is dat ontstaan dan, die zin? Ja, dan, maar dat weet dan ik dus niet meer. Maar dat misschien in de trein een keer of ergens in een pashokje in de winkelstraat. Dat weet ik niet meer. Maar dat is trouwens wel een van de meest opvallende zinnen in het gedicht, vind ik. Ja, nou... Als ik het voor het zeggen heb in mijn bovenbenen, waar hebben zij het dan voor het zeggen? Ja. De taak neemt de vorm aan van de uitvoering. De uitvoering wordt het resultaat. Zo stap je de outfit in. Die had ik ook al langer. En dat blijkt dan in één gedicht te passen? Ja, dus ik heb al een vaag het idee van... oh ja, ik wil iets doen over lichamelijk bewustzijn. Of hoe kleed je je? Hoe treed je naar buiten? Hoe vrij voel je je daarin? En dan... ja, daarin helpt het heel erg om een bundel te maken. Of aan een bundel te werken. Of te moeten werken, zeg ik met aanhalingstekens. Ja. Het is een eer, maar... dan dat geeft een soort gerichtheid. Dus dan denk ik, oh, dan ga ik de notities in mijn telefoon eens af. En dan raap ik het bij elkaar. En dan denk ik, wie was eigenlijk de uitvinster van de minirok? En dan komt dat zo. Ja, en dan komt haar verhaal. Ja. Het is wel mooi, want het is niet alleen maar wat je doet met Mary Kwant... en hoe vrouwen zich kleden en dat je teruggaat in de tijd. Anticonceptie is ook een gedicht over. Ja. Ga je straks waarschijnlijk ook nog wel voorlezen. Maar eigenlijk is het ook... een activistische bundel, zou je kunnen zeggen. Of een feministische bundel. Ja. Nu hoorde ik wel dat je heel erg twijfelde over de tekst op de achterflap. Iduna Paalman zoekt in archieven, getuigenissen en vrouwelijke ervaringen. Ja, nou, ten eerste voel ik me heel erg met een activistisch en met een feministisch streven verbonden. Zeg dat dan. Dus dat... in plaats van vrouwelijke ervaring. Ja, nou ja. Want dat vind je dan een beetje te zijig klinken of zo? Nou, ik vind het ook belangrijk dat de poëzie iets aan de ervaring van de lezer zelf overlaat. Dus ik vind het... ik deins wat terug bij anderen eigenlijk veel minder dan bij mezelf, hoor. Maar om op de achterflap van een bundel te zetten... dit is een uitgesproken activistische of feministische bundel. Want ik denk, dat is aan de lezer zelf om dat te vinden. Ja, vind ik eigenlijk ook. Dat kan ik dan vaststellen. Ja. Ja, nou ja, als jij dat vindt, dan denk ik... oh, dankjewel, want dat was ook... de bedoeling. Ja, dat heb ik geprobeerd. Maar om dat zelf al te stellen, vind ik... ik vind eigenlijk achterflappen sowieso heel ingewikkeld. Zou verboden moeten worden. Nou, het liefst zou ik er niks op zetten, maar dan... En ook geen foto? Nou, daar twijfel ik ook vaak over, ja. Aan de andere kant... niemand is ijdelheid vreemd natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik vind het ook wel leuk om mezelf dan op zo'n achterkant te zien. Maar ja, bij poëzie al helemaal vind ik het zo aan de lezer om er iets van te maken. En aan de interpretatie van de lezer om er een geheel van... Maar ik snap natuurlijk ook dat een uitgeverij zegt... joh, ze moeten wel iets, een strootje hebben om precies, aan te trekken. Om zich aan vast te kunnen klampen. Dus ik snap en dat ik vind dat wel fijn. Het is toch wel heel prettig dat dit op de achterkant staat... en dat je je hebt verdiept in de levens van vrouwen... aan die we voorbij gingen, niet alleen. Ja. Nog één voorlezen. Ja. Even kijken, belastend materiaal. Ja. Het gaat over seksueel geweld tegen vrouwen. Ja. Even kijken hoor, dan ga ik hem alvast... Dus op pagina 45. 45. Ja, nou ja, ik had eigenlijk toen ik nadacht over... wat blijft nou vaak verborgen... en wat is nou heel erg lastig om zichtbaar te maken. Dat gaat vaak over onderdrukking of over... En toen dacht ik eigenlijk ook gelijk aan seksueel geweld... en aan verhalen die zo lang in het verborgene zijn gebleven... en die... ja, ik ken ook veel verhalen en ik ken eigenlijk weinig vrouwen die daar niet, of het klein of groot is, maar ook iets kleins kan groot zijn, daar iets van ervaring mee hebben. En sinds MeToo is dat natuurlijk veel meer blootgelegd. Zijn de verhalen naar boven gekomen? Zijn mensen veel openhartiger geworden over hun ervaringen? Ja, en is er ook een bepaald soort idee gekomen van dat het goed is? Hè? Oh, dan ben je dapper als je daarmee naar voren treedt. Vraag jij je dat af, of je dan dapper bent? Nou, ik vind dat heel dapper, maar ik ben ook wel altijd een beetje huiverig als het gaat om dat dan de verantwoordelijkheid bij de vrouwen ligt om dat dan te vertellen. Want ja, dat is super heftig. En vaak moeten ze dat dan weer helemaal opnieuw door. Ja, dat is heel dapper. Maar als je dat dapper noemt of becomplimenteert... dan krijg je ook zoiets van als vrouw van... oh, dan moet ik dat dus doen. Oh, dan heb ik nog een verantwoordelijkheid. Ik heb het al helemaal beleefd en dan moet ik het nog een keer. Dus ik vind dat daar iets dubbels in zit. Maar van de daders kunnen we niet zoveel verwachten. Nee. Dus daar loop je ook een beetje een blinde hoek in natuurlijk. Maar goed, het is inderdaad waar... dat je dan nog een opdracht erbij hebt. Ja, en niet bij elke vrouw past. Of, ja, de schaamte waarmee dat omhult, die wordt niet minder, denk ik. Maar jij hebt de poëzie. om je verhaal te vertellen. Ja, daar ben Want ik is het ook jouw verhaal? Van. Nou, niet alleen. Dus ik heb een verhaal of een gedicht geschreven eigenlijk op basis van een verzameling van ervaringen van verschillende vrouwen. Dus ik heb met vrouwen gesproken die ik ken. En ik heb een beetje uit mijn eigen ervaring gehaald. En ik heb ook een archief mogen gebruiken. Dat zit in Amsterdam, het Atria-archief. Dat is het Instituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Ja. En daar liggen een heleboel ego-documenten door vrouwen daar gebracht. En sommige gaan over ervaringen met seksueel geweld. Dus en die zijn ook op die manier gerangschikt? Ja. Oh, dat wist ik. Ja, dat is gewoon een, hoe noem je dat, een tag. Of een, ja. En sommige zijn openbaar en sommige niet. En sommige mag je alleen gebruiken als je er niet uit citeert. En de meeste dan moeten ze anoniem blijven. Mm-hmm. En toen ontstond dit gedicht. Ja, toen belastend heb ik daar materiaal. Wel veel aan gehad. Ook omdat ik van anderen, dus gewoon letterlijk in hun dagboek mocht kijken. Ja. Wat een vreemde eer is. Ja. Ja. Ja. En ook een bevreemdende ervaring lijkt me. Om, ja, om en een, in de dagboeken van andere vrouwen te lezen. Ja, maar het is ook een opluchtende of een bevrijdende. Omdat ik dus denk, oh, dit zijn verhalen. En die zijn gewoon opgeschreven. En die hebben anderen ook. En ja, ik vind het ergens dus heel mooi om te weten dat zo'n vrouw bijvoorbeeld het heeft opgeschreven en het dus op deze manier toch een soort van de wereld mm-hmm. in heeft durven geven. Mm-hmm. Word ik dan ergens ook, ben ik dan ook dankbaar voor, zeg maar. Ja, ja. Laat maar horen. Dit gedicht heet Belastend Materiaal. Ja, een trigger warning is dus misschien op zijn plek, mm-hmm. omdat het dus over seksueel geweld gaat. Belastend materiaal. Ik heb tegen haar gezegd, ik werd van mijn fiets gehaald. In plaats van zelf meegegaan. Ik kende hem niet. In plaats van, hij had al mijn eten betaald. Ik heb mijn eigen spieren zorgvuldig verslapt in dit verhaal. De dag klaar lichter. Alleen als je heel dom bent, ga je in eigen rotgang. Ik heb gezegd, hij was onrustig. Zijn handen een scheur. Een scheur in de nacht. Zijn stem een trage vis met gebit. In mijn uitgedroogd vel. Hij was een aardezachte piloot die dringend op de stuurstoel moest. Had ik hem daar niet eerder uitgenodigd? Hoe las ik een pauze in deze schuld? Ik heb haar niet gezegd dat ik meedeed. Hoe leg ik uit dat ik meedeed om het te stoppen? Ik wist ogenblikkelijk wat hij van plan. En hij mocht zijn overtreding niet inzien. Geweld is een zoutwatercombinatie van benul en paniek. Een lichaam in overtreding, een lichaam aan overtreding onderhevig. Hij moest in slaap vallen, heb ik haar verteld. Alles is oké in het land van de genodigden. Het feest begint met overweldigende apparatieven, met smaken zo fel in de mond. Meebewegen heb ik altijd goed gekund. De zee zegt ook, je spoelt het mooiste aan als je de stroom niet vreest. Is het zo gek dat ik haar heb verteld van een stomp, stiekem, een slap wachten? Ik heb altijd de vis bewonderd die nog minutenlang hapt in lucht. En dat lijf, zo'n beweegzieke weerzin. Doodstil werd mijn lichaam een box. Een box voor verraders, zo'n container waarin je tijdelijk woont. Ik heb haar niet gezegd, toen hij sliep was ik vrij. Ik heb gezegd, toen hij sliep kon ik mijn bril van het witte kastje pakken. Een koelkast, zei de politie later, en zien wie ik was. Ik was nacht en trap. Ik was sluipen en wildcamera. Een aflevering over walging. Zachtjes en langzaam vloeide die de straat op en werd openbaar bezit. Ik nam me voor lenzen te dragen wanneer het maar kon. Een helder beeld samen te stellen. Ik heb tegen haar gezegd, tijdens de gesprekken acteerde ik de schrik om oprechter over te komen. Ze vroegen waarom ik mijn kleding had gehouden. De meeste vrouwen gooien die direct weg. Het zit zo. De walging nam de vorm van de uitleg aan. En ik ben een heel goede docent. Ik kan mijzelf goed uiten. Ik was een opgefokte eend, vrolijk langs het water. Ik ben er. Ik toeter en eet je onpartijdige, incidentele brood. Hoe las ik een pauze in deze machteloze vijver? Kan ik nog ergens anders aan denken? Toetjes in restaurants, extraatjes voor de gekte, gaat dat nog? Waarom duurt dit zo lang? Ik word een andere vrouw. Ik word iemand wie dit niet overkomt. In mijn vette vel trek ik erop uit. Ik kon mij kennelijk niet beschermen, nu wel. En deze vrouw ontkwam ongedeerd. Wat een opluchting. Ik heb haar gezegd, het is verplicht om fysiek weerbaar te zijn. Getrainde, verantwoordelijke vogels kunnen stationair klapwieken. Let maar op. In de jaren 90 krijgen alle meisjes op het Amsterdamse Barlees Gymnasium in de tweede en derde klas zelfverdediging. De jongens krijgen krachttraining. Ik heb haar gezegd, je moet even luisteren, dit moet ergens opgeslagen. Ik heb haar gevraagd, besta ik alleen als getuige? Heel sterk gedicht is dit, vind ik. Dank je wel. En dan die opmerking, is dat inderdaad waar? Dat alle meisjes op Amsterdamse Barlees in de tweede en derde zelfverdediging kregen. En ja. De jongens kracht trainen. Ja. Ja. Hoe kwam je daarachter? In de jaren 90 was dat. Nu dit, niet meer, neem ik aan. Nee, dit nu niet meer. Mm-hmm. Nee, dit stond dus in een ego-document dat ik via Atria heb mogen inzien. Iemand die dus in de jaren 90 op het Barlees Gymnasium zat. En die dit dus opschreef. En die daarbij dus ook de vraag had van waarom krijgen de meisjes geen krachttraining? Waarom moeten wij leren dus als jonge meisjes dat het normaal is dat wij ons moeten verdedigen. Mm-hmm. En dat de jongens mogen aanvallen. Of tenminste, dat is dan de verdeling die in zo'n training toch een beetje de norm legt of zo. Ja. Dus dat vond ik tekenend, ja. Ja. Heel tekenend. Ja. Goed, we praten zo verder over je bundel en met welke taal je eigenlijk bent grootgebracht. Daar ben ik ook benieuwd naar. Want geboren en getogen in Rolde, Drenthe. Ja. Maar het is 7:30 en het nieuws wordt gelezen door Donald Megens. NPO Radio 1. De brandstofprijzen blijven voorlopig hoog nu de OPEC en Rusland hebben besloten om minder olie te produceren. Vanaf november worden dagelijks 2 miljoen vaten minder opgepompt. Vooral Rusland heeft daar baat bij. Door de oorlog in Oekraïne wordt minder Russische olie verkocht en krijgt het land minder betaald voor de eigen olie. Vanwege de vele besmettingsgevallen van vogelgriep gaat in het hele land weer een ophokplicht gelden voor pluimvee en andere vogelsoorten. Niet alleen commerciële houders moeten pluimvee binnenhouden, ook de hobbyhouders. Man uit Rotterdam is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het vermoorden van zijn partner. In het bijzijn van haar kinderen gebeurde dat. Hij stak haar in januari dood nadat ze hem had verteld dat ze hun relatie wilde beëindigen. En asielzoekers in de noodopvang in de Zeelandhallen in Goes zijn boos over de leefomstandigheden daar. Het is er koud en de sanitaire voorzieningen zijn er smerig, zeggen ze. De gemeente Goes wil dat ze na 3 maanden worden overgeplaatst. Maar het COA heeft te weinig opvanglocaties. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Bijna overal kan het verkeer weer prima doorrijden. Alleen aan de zuidkant van Rotterdam niet, want de Thomassentunnel is dicht. In de A15 is dat van Rotterdam naar Europoort. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog tot 9:30 vanavond gaat duren voor de weg daar weer helemaal vrij is. En omrijden kan onder andere via de naastgelegen brug. Het veroorzaakt ook oponthoud in de omgeving, zoals op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Tussen de aansluiting met de A15 en Abbebroek is de vertraging 20 minuten. Kunststof. Iduna Paalman is te gast. Ze is dichter. Haar nieuwe bundel heet Bewijs van Bewaring. Ze is trouwens ondertussen ook nog docent Duits. Ja. Hoeveel dagen geef je les? 3 dagen. 3 dagen in de week? Ja. Ja, dat is, vind ik best veel ook. Ja. Duits? Ja. En wat voor school? Barlees? Nee, zeker niet. Nee, een vrije school ook, het Rudolf Steiner College. Ja, in Haarlem. Je gaat helemaal je moeder achterna, in dat opzicht dan. Ja, vreselijk. Ze zeggen altijd dat je op je ouders gaat lijken. En ik heb dat altijd met hand en tand verdedigd, maar het is waar. Hoe heb je die vrije school ervaren eigenlijk? Ik bedoel, als we het hebben over jouw ontwikkeling van taal, hè? Wat vooral opvalt ook aan je poëzie, is dat je ontzettend associatief bent. Ja. Dat je als lezer ook verbaasd bent van hoe is het mogelijk dat deze zin volgt op die vorige? En als ik het je dan hoor voorlezen, klinkt het allemaal, klopt het? Ja. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dank je. Nou ja, ik De vrije school is voor mij zo iets uit mijn jeugd en met mijn opvoeding verweven dat ik het soms moeilijk vind om daar nog weer boven te hangen. Of dat afstand van te nemen en dan. Ja, maar ik weet wel dat het voor sommige kinderen heel erg past en voor sommigen ook minder. En ik was toevallig, echt toevallig, iemand die dat heel erg die heel erg opbloeide daar. Dus en dan bedoel ik met daar bedoel ik vooral het aspect van het kunstzinnige, wat op vrije scholen wel heel erg aanwezig is. Dus de ontwikkeling van niet alleen het cognitieve, maar ook poëzie of zingen of toneelspelen of met je handen in de aarde in de tuin of ambachten leren of zo. Dus dat vind ik even los van wat ooit Rudolf Steiner daar allemaal mee bedoelde. Want ik snap ook de kritiek die wel daarop is. Maar los daarvan, de uitwerking die dat nu heeft in het onderwijs op scholen zoals deze, vind ik bij een heleboel kinderen wel heel mooi. Of heel, ja, dat helpt wel heel erg in hun ontwikkeling. En mocht je zelf ooit kinderen krijgen, dan zullen ze zeker naar de vrije school gaan. Nou, zo zeker. Wat ik heel fijn vind, is dat er een heleboel scholen, ook de niet-vrije scholen, nu dit soort waarden hebben omarmd. Hè? Ja, dus dat is ook iets van nu. Mm-hmm. Het besef, ook kinderen die kunnen meer dan alleen rekenen en taal, of die zijn meer dan alleen maar de cijfers. Maar jij zegt, ik was toevallig een kind dat daar heel goed paste. Je hebt twee broers. Ja. Die zijn er helemaal aan onderdoor gegaan. Nee, nou, niet helemaal aan onderdoor. Mijn broer zat er niet, maar achteraf had hij spijt, want hij hield heel erg van werken met textiel, met kleding maken. Dus die wel had spijt dat hij er niet wat terecht was gekomen. Maar mijn jongste broertje, die is halverwege gedacht, ik heb iets anders nodig om me te kunnen ontwikkelen. Ja, het moet dus echt bij je passen. Ja. En in hoeverre heeft de taal van Steiner, van de vrije school, jou als dichter bepaald? Nou, de taal van Steiner eigenlijk helemaal niet. Daar begin je ook echt heel beledigd bij te kijken. Nee. Ja, ik ken. Is dat lelijke taal? Ja, ik ken het. Ik weet dat dus ook niet zo. Ik heb me nooit zo heel erg verdiept in Steiner, in Steiner zelf. Waar ik me wel heel erg verdiept heb, is in de Duitse taal, omdat ik Duitse taal en literatuur gestudeerd heb. Dus affiniteit met Duitsland of met Duitse literatuur heb ik altijd gehad. Ik heb dat zelf nooit zo aan Rudolf Steiner gelinkt, hoor. Maar ik weet wel dat er op de vrije school veel aandacht is geweest voor gedichten. Ook voor het opzeggen van gedichten. En dan of daar toneelstukjes rondom doen. Of zeg maar de taal niet alleen lezend tot je nemen. Dus dat. Ja, dat is natuurlijk een waanzinnige basis dan. Ja, daar heb ik van genoten. En dat deed ik. Ging dan thuis ook na oefenen, weet je wel. Of zelf versjes verzinnen. Ja, zo heel schattig. Ja, want het heeft ook altijd iets sprookjesachtigs. Ja, zeker. Nou, daar heb je wel daarmee mee gestopt. Met dat sprookjesachtige. Ja, nou, hoewel ik af en toe een goed sprookje kan waarderen, hoor. Maar ja. Nee, ik wat dat betreft. Nee, want in je poëzie zit juist heel erg de balans van dat wat er, nou ja, wat je daarnet voorlas bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk wel een heel goed voorbeeld. Ja. Nou ja, en ik waar ik veel aan heb, is dat ik ook in mijn studententijd veel heb moeten lezen. Dus dat ik altijd het lezen ook als uitgangspunt neem om weer iets nieuws te maken. Ook als ik het even niet weet of als ik moet zoeken. Of dan is teruggaan naar literatuur van anderen altijd een soort basis. Waarom ging je eigenlijk Duitse taal in letterkunde? Of nee, Duitse taal in cultuur? Ja. Want Rolde, Drenthe, niet dat het Duits mee te maken heeft, maar ik zie dus de vrije school. Ja, of heeft het, ja, dat is natuurlijk dichter bij de grens. Ja, en we hadden toch, mijn moeder die had ook Duitse kinderen in haar klas. Dus die, ja, ik weet het niet. Ik ben altijd opgevoed met dat Duits ook wel iets was waar we dan boekjes of liedjes of. We gingen er vaak naar op vakantie. En ik ben altijd wel erg geïnteresseerd geweest in de positie van Duitsland in de. In de recente geschiedenis. Mm-hmm. Dus ik heb me altijd erg voor wereldoorlogen geïnteresseerd. Dat dan ook wel weer. Nou ja, dus ik vond het ook politiek en historisch een interessant land. Dus ik ging niet alleen aan op de taal. En ik had als 19-jarige een beetje een hautaine houding van, nou, Nederlands, dat kan ik al. Dus dat hoef ik niet te studeren. Nederlandse boeken lees ik al. Oh, ja? Ja, waar ik natuurlijk enorm van terugkwam. Want ik heb vrienden die Nederlands hebben gestudeerd, die daar enorm veel aan van hebben opgestoken. Ik heb ook Nederlandse vakken er nog bij gedaan, omdat ik in al die Duitse literatuur de Nederlandse juist wel weer mis. Toch wel ging missen, ja. Ja, maar het was fijn dat er in mijn studie dus ook een blik werd geworpen op de historische en de culturele. Want dat was juist waar je ook geïnteresseerd in. Ja, ik mocht in Berlijn studeren. Dus dat was allemaal, ik heb dat als heel, heel rijk ervaren wel. Ja. Nu zoek ik een link naar een van de gedichten. En we zouden kunnen kiezen voor Zusje. Omdat dat veel met de Duitse cultuur te maken heeft. Maar misschien toch eerst even, want anders ben ik bang dat we die overslaan. Ja. Barrière middelen. Ja. De geboortebeperking, anticonceptie. Daar heb je je ook in verdiept. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ik bedoel, was dat of kwam je dat ook tegen? Ja, dat was eigenlijk wel een grappig voorbeeld van iets waarvan ik. Wat eigenlijk begon met ook een persoonlijke worsteling met anticonceptiemiddelen. Mm-hmm. Gewoon als vrouw, anno nu. Dat ik dan dat niet zo goed weet hoe, waar, wat en hoe. En de pil en vervelend en hormonaal en gedoe. En narigheid. Eigenlijk narigheid. Is het alleen maar narigheid. Ja, dat, nou, zo heb ik het wel ervaren de afgelopen 15 jaar, zeg maar. Maar dat ik daarbij dus direct dacht, oh ja, dat, dan wil ik dus geschiedenis in. Of dan wil ik weten, hoe is dit eigenlijk zo gekomen? En waarom is dit een vrouwending? En dus dat ging toen helemaal in. En want toen, dat is toch wat je eigenlijk altijd wel doet. Ja, dat is wel waar ik dan verhalen lezen van anderen. En dan, maar toen maakte ik een fout. Want toen dacht ik, oh, dit is allemaal zo interessant. En ik vond allemaal brieven aan Aletta Jacobs van vrouwen in Amerika die jaloers waren op vrouwen in Nederland die al geboortebeperkende middelen hadden. En die Aletta Jacobs gingen smeken, kom alsjeblieft ook naar ons toe en bevrijd ons. En vond ik allemaal zo waanzinnig interessant. Dat ik helemaal vergat om mijn eigen ervaringen ook nog, of mijn eigen gevoel ook nog, zeg maar, te borduren in het gedicht. Ja, dus toen was het gedicht, je opeens kwijt. Nou ja, ik was helemaal, ja, ook niet helemaal onbewust. Maar ik dacht, nou ja, als je zo met geschiedenis bezig bent om die eer aan te doen, dan moet je eigenlijk zelf achter de schermen blijven. Hè? Wat heb ik er dan nog in te zoeken als, mm-hmm, als individu? Maar dat bleek een fout voor het maken van poëzie, omdat ik toen het aan een meelezer liet lezen. En die zei, ja, dit is heel interessant allemaal, maar wat voel je daar eigenlijk zelf bij? Want dat, die taak heb je als dichter toch ook. Anders wordt het toch een beetje een koud verhaal of zo. Ja, is dat wel zo? Je moet wel altijd zelf ook aanwezig zijn in het gedicht. Ja, dat heb ik dus toen een beetje geleerd. Want ik dacht, dat hoeft niet altijd. En misschien hoeft dat ook niet altijd. Mm-hmm. Ik heb nu niet iets uitgevonden of zo. Maar in dit gedicht, ook omdat het zo begon met een persoonlijke worsteling ook, was het eigenlijk achteraf naïef om te denken dat ik die er dan uit kon laten. Dat ik dat je herinnerde je opeens waar het mee begonnen was, namelijk met je eigen worsteling. Ja, of daardoor, toen kwam er ook een beetje de boosheid in terug. Want ik ben best boos als het gaat over anticonceptiemiddelen. Omdat ik, nou ja, waar we het net over hadden, ik vind alles irritant en vervelend en ik krijg er eczeem van en ik vind het, ik vind het gewoon gedoe. En ik vind het ook oneerlijk dat zo op de vrouwen aankomt. En nou ja, als ik. Toen ik dat me ging herinneren of dat ging gebruiken, toen werden het iets fellere gedichten. Laat maar horen. Nou ja, dat is een cyclus geworden. En we hebben geloof ik geen tijd om alles te lezen. En dit is niet per se, geloof ik, de allerfelste die we nu hebben uitgekozen. Nee, en ook niet de allerpersoonlijkste. Dus, waarom hebben we deze dan uitgekozen? Nou, omdat het wel leuk is, omdat ik hier dus archiefmateriaal heb gebruikt en vrij geciteerd heb uit een van die brieven die naar Aletta Jacobs werd gestuurd. Nu moet ik eventjes nog de bladzijde opzoeken. Aletta Jacobs, hè, onze grote heldin uit Groningen. Ja. Hoogezand-Sappemeer, geloof ik. Wil jij maar even de bladzijde? En pagina 50. Oh ja, ik ben er. En zij kreeg dus brieven toegestuurd. En daar heb je uit geciteerd. Ja, want zij had eigenlijk eind van de 19e, begin van de 20e eeuw bracht zij het begrip geboortebeperking, de mogelijkheden daartoe bij de Nederlandse vrouw. En daar was ze vrij uniek in die tijd. En zij gaf ook spreekuren voor vrouwen, hè, om dat eens met hun mannen dan te bespreken. Mm-hmm. En bij Atria, het eerder genoemde archief in Amsterdam, zijn dus brieven die aan Aletta Jacobs zijn gestuurd in die tijd van wanhopige vrouwen over de hele wereld. Dit is meer een prozaïsch gedicht dus. Het is het tweede deel in de serie. In de serie. In 1920 verschijnt in een Amerikaans vrouwenblad het artikel Keeping the Stork in His Place, waarin wordt beschreven dat in Nederland ene dokter Aletta Jacobs over geboortebeperking adviseert. Daar brengt de ooievaar geen verrassingen en kennen vrouwen hun lichaam. Sommige Amerikaanse lezeressen schrijven alleen Jacobs, Holland op de envelop voordat ze hun brief posten. De oma van mijn moeder vraagt zich in haar dagboek af of het hele circus waar is. Het zou toch een mop zijn. En of ze voor de zekerheid niet toch Sint-Janskruid en wilde peen zal blijven zaaien. Mrs. Fleetwood Miller uit Canada stuurt: ik hou van mijn kinderen, maar oh, ik wil er niet meer. Vertel me wat je andere vrouwen vertelt. Ik heb 3 kinderen en 2 miskramen. Mijn man is ziek en werken als naaister is het enige wat ik kan. En ik ben zo bang dat ik er nog eentje krijg. Alsjeblieft, beantwoord mijn brief als je kunt en vertel het me. Ik zal altijd voor je bidden en alsjeblieft antwoord snel. In haar memoires schrijft Jacobs over predikanten die hun vrouwen stiekem naar haar spreekuur zonden. Ook de oma van mijn moeder zegt dat van alles schijnheiligheid het giftigst is. En dat is echt oma van jouw moeder. Ja. Ja. Hoe kwam je aan die tekst dan? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik haar die misschien een heel klein beetje in de mond heb gelegd. Maar het zou zomaar kunnen dat ze dat gezegd vrijheid had. Ja, nou, ik weet wel dat zij... Ik heb met haar ook gesproken over de tijd dat zij dus de pil beschikbaar werd voor de haar. De oma van jouw moeder? Nee, niet de oma van mijn moeder, maar mijn oma over jouw haar. Oma. Ja, precies. Ja. En over de tijd dat dus kon. En dat zij wel zei van ja, we vertrouwden het in het begin helemaal niet. Ja, een pil die er dan voor zorgt of een middel dat er dan... Kan toch niet waar zijn. Nee, dus hoe was het om daarover te praten met je oma? Ja, dat was wel heel leuk. Omdat zij omdat het voor mij zo vanzelfsprekend is dat dan kan. Mm-hmm. En jij het eigenlijk alleen maar narigheid vindt. Exact. Terwijl zij het toch ook als een bevrijding moet hebben. Dus dat was iets wat ik toen... Ja, ik wist dat natuurlijk sowieso al wel, hoor. Maar dat zij dus zei van nou, en toen hoefde ik niet meer bang te zijn, hè, dat er nog iemand kwam. Want ik had er al 3. En dus dat was... terwijl ik daar dus bij haar zat met... Ja, ik vind het eigenlijk een onding. Dus dat was inderdaad een interessante... We konden elkaar goed begrijpen daarin. Ja. Het is duidelijk een andere benadering, een ander gevoel. En hier citeer je dus uit een brief, hè, van Mrs. Fleetwood uit Canada. Ja. En dat is dan schuin gedrukt. Dus dat zijn letterlijke citaten uit die brieven. Ja, ik moet zeggen dat ik in deze brief, zoals je dat dan noemt, vrij geciteerd heb. Dus ik heb er niks extra's bij verzonnen. Maar ik heb er soms even wat dingen tussenweg gelaten. Omdat ze dus nog heel vaak over God begint. En ik ga voor je bidden. En die heb je eruit gelaten? Ja, ook omdat deze gedichten wilde ik in de vorm van een sonnet proppen. Mm-hmm. Dus ik dacht, dan moet het in 1 strofe. En dan richt ik me tot de zinnen die het kernachtigst zijn. Maar eigenlijk is deze brief wel zo nagenoeg. Ja. Letterlijk. Ja. En het is een heel intieme informatie. Ja, heel. Het is heel gek om zo dicht bij deze vrouw te zijn, toch? Ja, en er zijn zo talloze brieven die eigenlijk heel erg op elkaar lijken allemaal. Ook in hun intimiteit en in hun wanhoop. En hoe voelt dat voor jou als dichter om daar op deze manier gebruik van te maken? Ja, heel dubbel. Want als historicus begrijp ik het. Ja. Dan kan je bronnen verwijzen naar bronnen. Ja. Maar als dichter is het toch een ander verhaal. Gek, heb ik dat lang gevonden. En ik heb ook lang moeten zoeken naar een bepaalde legitimiteit om dit te doen. Dus ik heb lang gedacht, ik wil niet deze bronnen gebruiken voor mijn eigen circusje, zeg maar. Ik wil ook niet, wat ik eerder zei, op een bepaalde manier de vlag uithangen voor... Hey, hier heb je een podium en ik faciliteer dat voor jullie. Kijk, wat nobel. Dat niet. Het is natuurlijk ook altijd genuanceerder. Dus als je er een gedicht van maakt, dan wordt het ook altijd iets breder of iets uitgewaaierder. Ja, ik ben lang bang geweest dat ik een soort doekje om de waarheid dan leg. Omdat ik er dan toch mijn eigen verhaal van maak. En aan de andere kant heb ik op een gegeven moment heel groot het woord intertextualiteit boven mijn schrijftafel gehangen. Dat ik dacht, ja, misschien mag ik dit toch. Dat moest dan maar de rechtvaardiging zijn. Ja, of dat ik dacht, ik hoop dat ik ze hier eer mee aandoe. Dat ik hier iets mee kan maken dat toch een bepaalde waarheid in zich draagt. Ondanks dat ik er dus geen proefschrift van maak of zo. Ja, dus ik vind poëzie wel lang gedacht, is dit de goede vorm? Mag dit zomaar? Ja. Sterker nog, je hebt er 1 gedicht ook eigenlijk aan gewijd. Aan deze vraag. Van mag ik dit doen? Ja. Salome heet dat gedicht. Ja, dat is gebaseerd op een essay of tenminste dat ik dit gedicht kon maken, is eigenlijk te danken aan de schrijfster Nina Weijers. Ja. Die een essay heeft gemaakt, dat staat in haar meest recente boek Zelf Doen. Dit jaar uitgekomen. En dat gaat over Lou Andreas Salomé, ja. Psychoanalytica en schrijfster. En innige vriendin van Freud. Ja. En Nina Weijers beschrijft in dat essay, die is eigenlijk van plan in dat essay om een biografie over die Lou Salomé te schrijven. Van, kijk, jullie moeten allemaal weten wat voor badass woman dit was. En halverwege haar essay klapt dat hele idee van haar om. Nou, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Want als ik deze vrouw zeg maar op deze manier wil rehabiliteren, dan ben ik haar eigenlijk opnieuw voor een karretje aan het spannen. Namelijk voor die van de jonge vrouwelijke millennial in 2022. Ja. Die daar ook weer een programma met haar heeft. Dus ja, deze vrouw wordt heen en her gesleept. En waar blijft de waardigheid? Hoe zwaar zeg maar de millennials het bij elkaar en zichzelf maken. Nou ja, maar het sprak jou natuurlijk aan. Ja, ik vond het een interessante blik op ja. Vrouwen in een nieuw daglicht zetten of zo. Ik snap het heus. Ja. Maar wil je hem ook nog voorlezen? Ja, zeker. Dan moet jij mij weer vertellen. Even kijken. Pagina, nummer. Salomé. Even kijken. Ik heb hem zelf achter. Ja, gelukkig. Heel goed. Salomé. Het is een gedicht waar ook al een voorganger op is geweest. Eerder in de bundel. Dus dit gedicht heet Salomé nummer 2. Je bedankt voor de jammerlijke aanzoeken en leeft op onbevreesde pleinen. Kom hier, mag ik je rehabiliteren en rechtzetten wat al die jaren foutief uit de herinnering is gehangen? Ik ben bang voor de woorden die je in ere herstellen, bang voor de lange nachten waarin je als buitengewoon slim en halsstarrig. Ik heb daar zo mijn eigen ideeën over. En zijn die niet precies het probleem? In het land van de omtrekkende wijs en de afstandelijke trant wil ik je dichtbij halen. Champagne met ijs, want waar anders word je zoals je was? In welk boek moet je anders belanden? Je weet niet half hoeveel adem ik in je kan blazen. De mannen met wie je je omgaf, ik kan je duiden, navertellen, misschien zelfs poëzie van je maken, de mythe ontrafelen, ik heb er lang op gewacht. Het is niet de vraag hoe je herinnerd wordt, want ook dat gebeurt altijd op het plein van de ander. Je bent op zoek naar iets wonderbaarlijks. Je wang plant zich vrijelijk tegen het raam, het dure, goede raam. Je lach brandt een gat in de vensterbank. Je lach brandt een gat in de vensterbank. Waar komt die zin vandaan? Ja, dat weet je dat nog? Dat is ingewikkeld om terug te halen. Ja, misschien het gevoel van dat je lacht om representatief over te komen. En dat ondertussen ook schadelijk kan zijn. Zoiets. Ja, ja, ja. Ik weet het niet meer precies. Maar een associatie ja. Van Iduna Paalman. Ja. We spraken onder andere Thomas de Veen, een hele goede vriend van je. Criticus voor de NRC. En we vroegen hem of hij jouw stem wil omschrijven. Oh. En hij zegt, er gebeurt veel. Nou, dat hebben we gehoord. Je wordt gauw verrast. Het is niet per se een logisch proces. Dat is het natuurlijk zelden bij poëzie. Mm. De manier is soms licht vervreemdend, grappig, humoristisch, tegelijk herkenbaar. Mm. In een taal die heel rijk is. En dat hangt samen met een blik die tegelijk associatief en nuchter is. Ja. Associatief en nuchter. Herken je daarin? Ik vind het leuk om zo getypeerd te worden. Dus dat ja? is al sowieso. Nou ja, dat iemand zo beschrijft wat die dan leest in de gedichten. Mm-hmm. Associatief en nuchter. Ja, ik ben wel altijd bang voor te veel dweperij of te veel. Oh, wat mooi. Dus ik, ja, dat nuchtere, dat ja. Of een beetje. En heeft dat dan iets met rollen te maken? Weet ik niet. Mm. Misschien wel met het gevoel van doe me normaal of zo. Dan doe je al gek genoeg. Ja, maar ik vind het ook in poëzie fijn als er niet te hoog op de te hoogdravend is. Nee, of te grote woorden met liefde en ontroering en tranen en zo. Dat. Dus ik vind het fijn als er dan even zo'n zinnetje in staat waardoor ik denk, oh ja. Dat je even op verkeerde been of juist op de grond wordt gezet. Ja, ja, ja, ja. Want hoe werkt dat eigenlijk? Is dat dan een stem waar je alsmaar naar zoekt? Of die je op een gegeven moment ontdekt? Of is het eigenlijk gewoon een karakter dat klinkt? Nou, ja, dat vind ik ingewikkeld. Omdat ik nooit daar zo bewust mee bezig ben eigenlijk. Dus ik ben nooit zo bewust bezig met... nou, laat ik nu weer eens mijn stem gebruiken. Het is er gewoon. Nou, ik weet wel dat ik toen ik mijn debuut had gemaakt... dat ik toen ontdekte... oh, er is eigenlijk best wel samenhang. Of in de manier waarop ik taal gebruik. Of waarin ik beelden zoek. Dus dat zou je misschien best inderdaad herkenbaar... op een gegeven moment kunnen noemen of zo. Maar ik ben nog te kort bezig, vind ik zelf, om daar al heel definitieve uitspraken over te doen. Dus ik vind het met zo'n tweede bundel wel heel leuk om te onderzoeken van, oh, trek ik dat dan door of doe ik iets heel anders? Mm-hmm. Ik wil altijd experimenteel zijn, maar zit je niet ook vast in je eigen... dreun je niet ook tegen de hoeken van je eigen hockey aan, zeg maar? En hoe kom je daar dan uit? Dus ik vind het vaak vooral heel eervol als anderen daar iets over zeggen. Maar zelf vind ik dat super moeilijk. Ja, ja. En waarom is het de poëzie geworden? Nou, wel, je doet ook nog andere dingen. Want je hebt ook een toneeltekst geschreven. Je schrijft ook recensies. Ja. Maar waarom gaat je voorkeur toch zo in eerste instantie nadrukkelijk uit naar de poëzie? Ja, ik heb inderdaad ook... dat ik dan wel proza of korte verhalen... of dat ik dan nadenk over... zou ik ooit een roman ook kunnen maken? Dat wil ik allemaal wel, dat vind ik ook allemaal fijn. Maar wat ik fijn vind aan de poëzie... is dat er zoveel ruimte is voor meer duidigheid... of meer stemmigheid of verschillende lezingen. Dus ik voel me in poëzie eigenlijk heel vrij... om iets te zeggen wat ook nog anders geïnterpreteerd kan worden... of wat ook nog... op meer kan slaan dan alleen. Dat het niet zo stellig is. Ja. Dat wij met jou mee mogen associëren. Ja, ik vind dat altijd zo'n verheugende uitnodiging die de poëzie heeft. Van, ja. Oh ja, er is niet één waarheid. Sommige mensen vinden dat juist ook afschrikwekkend. Die zijn op zoek naar maar wat bedoelt, wat staat hier nou, wat bedoelt. Dat snap ik ook heel goed. En je kan er mee de wereld in, hè? Je kan op een podium staan met poëzie. Ja, dat vind ik ook leuk. Dat kan natuurlijk met proza ook wel. Maar ik vind het met poëzie wel heel leuk. Een dichter wordt over het algemeen eerder uitgenodigd... om voor te dragen dan een schrijver. Nou, het is leuk omdat je inderdaad kleine afgeronde geheeltjes hebt... die je kunt voorlezen. Dus ik vind dat wel ook altijd... Er ontstaat op een podium vaak nog iets wat eerder bij het schrijfproces nog niet helemaal aanwezig was. Ja. Ik zie dat je het met heel veel plezier doet. Ja, ja. En het klinkt waanzinnig. Ja. Goed, dit wat betreft een compliment. Wat ga je op de tegel schrijven, Luna? Nou, ik dacht aan het motto van mijn bundel. Ja. Namelijk... dat komt uit een dagboek van Geert Rijda, kapitein Muisken. We hebben haar helemaal overgeslagen. Maar we hebben nu geen tijd meer om uit te leggen wie deze Geert Rijda was. Dus dat moet de luisteraar zelf doen. Maar de tekst luidt... De tekst luidt... Ik heb soms zo'n behoefte aan iets. En dan iets met een hoofdletter. Iets aan uiting. Aan volle uiting. Als ik eens probeerde een geschiedenis te schrijven. Maar kan ik wel... Ja, is prachtig. Echt heel mooi. Dankjewel, Iduna. Zo dadelijk op deze zender 5 dagen. En Petra Possel staat met de bus bij de TBS-kliniek De Royse Wissel. Mooie avond. Dank, mevrouw Paalman. Morgen in Kunststof een gesprek met muzikant Henk Hofstede. NTR. Speciaal voor iedereen. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Mij niet appen. Ik stap nu op de fiets. Mij niet appen. Yo, kom maar aan. Mij niet appen. Ben er met een uurtje. Mij niet appen. Ik zie je zo, schat. Mij niet appen. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Uw organisatie heeft een identiteit.